rău de tot. Toate necazurile și toate belelele nu le mai suport. Unde merg numai dușmani, arde iar focul de bani și de lume rea. Sărăcie peste tot, în parcă ai dat, Doamne, cu foc. Lume rea, lume rea, este numai vina ta, că ești dușmănoasă lume și prea rea. Tu știi să faci numai rău, te ceri cu fratele tău și amitate în Dumnezeu. Lume rea, lume rea, este numai vina ta, că ești dușmănoasă lume și prea rea. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună, iar se adună norii a furtună. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună, iar se adună norii a furtună. În viața mea nu-s toate chiar la locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. În viața mea nu-s toate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune sunt un trecător prin lume supărat. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mult mă-ntreabă lumea cum e, ce-i cu mine, eu le spun că ar fi loc de mai bine. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mult mă-ntreabă lumea cum e, ce-i cu mine,

cadă, dar îi păcălesc cu ușor, nu cad în ghearele lor. Ies dușmanii mei pe stradă, ca pisica după pradă, dar îi păcălesc cu ușor, nu cad în ghearele lor. Le dau bani și umilez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. Țin dușmanii ca pe câini, și dacă mă enervez, îi eutanasiez. Cu un os și două lăpâi, țin dușmanii ca pe câini, și dacă mă enervez, îi eutanasiez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. La mișto și îi cumpăr la gros, și îi vând cu kilogramul, până când le seacă neamul. Iau dușmanii la mișto și îi cumpăr la gros, și îi vând cu kilogramul, până când le seacă neamul. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc, le dau bani și umilez. Sunt bengos, bengos, bărbat norocos, niciodată nu las garda jos. La dușmanii mei nu mă înjosesc. Nu știu dedic această melodie pentru toți românii plecați peste hotare. altcineva. Ce tare-mi bătea inima, mi-am dat seama ce-am pierdut. O iubire ce-am făcut, astea-am văzut cu altcineva. Ce tare-mi bătea inima, mi-am dat seama ce-am pierdut. O iubire ce-am făcut. Fac orice iubire, fac orice iubire, doar de dragul tău. Fac orice iubire, fac orice iubire, cât mi-ar fi de greu. Fac orice iubire, fac orice iubire, doar de dragul tău. Fac orice iubire, fac orice iubire, cât mi-ar fi de greu. Prietenii și frații să-mi ceară tu împrumut. toții m-au uitat. Dacă am fost să mă ajute, din casa afară m-au dat. Când aveam bani și aveam de toate, toți veneau la mine. Dar acum că-s necăjit, nimeni nu mi-ar face un bine. Tine.

pierdută într-o noapte blestemată. Câte lacrimi și durere n-am să pot uita vreodată. M-am născut din suferință, în suferință voi muri. Dacă tu m-ai dat uitării și nu mai vrei a mea să fim. O dragoste pierdută într-o noapte blestemată. Câte lacrimi și durere n-am să pot uita vreodată. M-am născut din suferință, în suferință voi muri. Dacă tu m-ai dat uitării și nu mai vrei a mea să fim. Blestem și plângi, încă nu vezi greșeala ta. Eu te-am iubit, nu te-ai jucat cu viața mea. Blestem și plâng, că m-ai lăsat al nimănui. Blestem și plâng, și povestesc doar cerului. Cu viața mea.